فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مهربان و شنوندگان محترم، الله سبحانه و تعالی در سوره نحل آیه 43 می فرماید: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. الله سبحانه و تعالی می گوید: پس شما سوال بکنید، پرسان شوید اهل ذکر را، اهل دانش را، اهل قرآن را، اهل فقه را. این کنتم لا تعلمون، اگر که شما چیزی را نمیدانید و هر چیزی را که ندانستید، پس شما از اهل ذکر پرسان شوید. الله سبحانه و تعالی در این آیت ما و شما را امر میکند که هر چیزی احکام شرعی را نمیدانیم یا هر مسئله را که نمیدانیم، پس از اهل ذکر ما پرسان شویم. بنده تصمیم گرفتم زیر این آیت یا با فرمان این آیت بعضی برادرها و دوستایی که برای من سوال پیشنهاد میکنند، با طریق واتساپ اون را جوابهایشان را کمی مفصلتر یا کمی آشکارتر و روشنتر با یکان کوتاهک یکان دلیل برای شما پیشنهاد بکنیم و اون را در یوتیوب بگذاریم تا اینکه دیگر برادرها هم استفاده ببرند. اصلا بنده میخواستم صدای بعضی برادرها که سوال میتین، صدای اونها را برای شما همچنین پیشنهاد بکنم، اما از این فکر برگشتم، بلکه حاضر فکر این هست که سوال اونها را مختصرا خودم بگویم که برادر این سوال را پیشنهاد کرد و پس از اون جوابش را برای شما پیشنهاد بکنم با طبق قرآن و سنت و با طبق دلائل شرعی. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. شما می توانید که زیر این سلسله درس های سوال و جواب، بعضی سوال ها و جواب هایی که برادرها برای ما پیشنهاد میکنن، برایتون پیشنهاد میکنیم. میتوانید که استفاده ببرید و در حق بنده دعاگو باشید که الله سبحانه و تعالی ذهنم را و فهمیشم را وسیع بگرداند تا اینکه هر سوال برادرها را با دلیل و با سند و با قرآن و سنت جواب بگویم و الله سبحانه و تعالی برایم آسان بگرداند. هر آن چیزی که درست و صحیح باشد فضل الله سبحانه و تعالی است، از جانب الله تبارک و تعالی. هر آنش ده که خطا و سهو شد، پس اون کمبودی از بنده و وسوسه شیطان ملعون می باشد. و شما می توانید که این سلسله درس های سوال و جواب را منتظر باشید. هر روز چند از سوال های برادران و دوستان را برای شما پیشنهاد خواهیم گردانید با یاردم الله تبارک و تعالی. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. و منتظری پخش شدن و پهن شدنی و پیشنهاد کردنی جواب های سوال های دوستان باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.